بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كان تاريخ 20 مذي شوال موقع 1442 كتك درس رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى فإن لها قد كسيم ومبايو الإمام المجدد أميزومزية الهجرة نجانا تنسوم مسلم دوغو كتك منين المصنف رحمه الله قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة تقسمية والدليل قوله تعالى قال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الله سبحانه وتعالى سمى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم حكي كوالي ونوفشون ملائكة hali ya kuwa wamedhulumu nafsi zao katika hali ya malaika wakiwa watoa roho zao watakuwa kiambiwa qalu fima kuntum wataambiwa mlikuwa wapi mlikuwa vipi qalu kunna mustadhafina fil ard watajibu na kusema tulikuwa tunaonewa katika ardhi maana ndio hatukuweza kudhihirisha dini yetu qalu malaika watawaambia alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha kwani ardhi ya Allah haikuwa na wasaa haikuwa pana mkaweza kuhamia humo فأولئك مأواهم جهنم بس هاو مكازياو نندني يموت وجهنم وساءت مصيرا نون مرجي ومبايا كميسا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا اسبقوا والي ولي ونيونغي نيونغوني موانومي نواكي نواتوتو وسيونا ويزو ولا حيلة ya kuongoza njia ya kuhama fuata njia ya kuhama faulaika asa Allahu an yaafu anhum basi hao hakika Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe wakana Allahu afuwan ghafura na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe mwingi wa maghfira subhanahu wa ta'ala qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allahu ta'ala هاتان الآيتان فيهما الوعيد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليها كتك آية هزين بيلي زموان زواف من مكامي ومكالك ويود من يكوي واجه هجرة يكون روك كتك انشي كفيري كون كتك انشي بإسلام أمبو أعوز كذيريشا dini yake na ana uwezo wa kufanya hivyo ana uwezo wa kufanya hijra akawacha hapa kuna makamio makali wa anna ma'wahu jahannam wa sa'at masira na kuwa makazi yake ni katika moto wa jahannam na ni makazi mabaya yaliyoje wa in kana la yakhruj min al-islam pamoja na kuwa mtu anayewacha hijra haambiwi kafiri la bado ni muislam hatoki katika uislamu lakini hadhihi min nususil wa'id katika nusus za makamio hizi. Wa in kana taraka alhijrata faqad taraka wajiban wa kana asiyan, pamoja na kuwa amewacha hijra basi amewacha jambo la wajibu, kwa hivyo ataitwa huyo ni asi fasiq, amefanya maasiya. Walakin la yakhruju min alislam bi tarki alhijra, kile mtu hatoki katika uislamu kwa kuwa hakufanya nini, hijra. Walakin alayhi wa'idun shadid, na makamio makali sana. ثم بين الله بالآية التي بعدها العذر الذي يسقط وجوب الهجرة. كشاء الله كتك آينا وفواتا أكبينيش عذر أنبوك واجدياك واجب وهجرة ويزك وانقك. قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان, يعني الأطفال. Isipokuwa wale wanyonge katika wanaume, wanawake na watoto. La yastati'una hilatan, ay ma indahum imkaniyat, hawana uwezo, hawana hila na namna ya kuondoka. Wala yahtaduna sabila, ay ma ya'rifuna at-tariqa ila al-balad. Na hapa inakusudiwa nini? Al-Madina. Hawajui njia kutoka Makka kuelekea Madina. Li'anna al-hijrata tahtaju ila safar, na ili kwa ni mwanzo kule walipokuwa toka Makka kwenda Madina, lakini sasa hivi yaingia katika nchi yote kafiri kwenda katika nchi ya Kiislamu, sababu hijra inahitaji safari. Wa illa fa inna al-insana yahlik khilal al-hijrati idha kana la ya'rifu at-tariq. Hijra ni safari, mtu asipojipanga aweza kuangamia njiani ikiwa haijui njia. فعذرهم في أمرين, هبا الله أكاب عذر كتكما مميل, الأول لا يستطيعون حيلة, الثاني ولا يهتدون سبيلا. حتى لو كان عندهم إمكانيات مادية, حتى وكيو نوزو أنا بيسا لكن هجو نجية, ولكنهم لا يعرفون الطريق الذي يسلكونه, هو جو لنجية وتكو إفوات لكفيك كل نكو إلكية. من يدلهم هذا هو العذر, لا يعرفون الطريق الذي يسلكونه, قال من يدلهم هذا هو العذر الصحيح. سيمكن جبيبي لكن المهم ولا من يدلهم إلى الطريق هذا هو العذر الصحيح. كوني من يكوني إيفو نعم كنا نسخة يتفوتي أن هذه العبارة ليست مستقيمة, والله أعلم كيوم تريون يكون مستقيمة السيدية. Almuhim, hawajui njia na hakuna wa kuwaongoza katika ile njia. Huu ni udhur sahih. Ama al-insanu alladhi indahu imkaniyatun wa ya'rifu at-tariq fa hadha la udhra lahu. Ama mtu ambaye ana uwezo ajua njia kugura kisha abakia katika nchi kafiri, la, huyu hana udhur mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun, na hivyo waweza kuongeza katika orodha ya zile aya jana tulizozitaja za yule bwana aliyesema katika aya wa idha salaka ibadi, yani hiyo waweza kuongeza juu yake. Allah sema ya ibadi alladhina amanu, enyi waja wangu mlioamini, inna ardi wasi'a, ardhi yangu ni kunjufu pana, fa iyaya fa'budun, basi mimi peke yangu niabuduni. Hapo unakusudiwa mawali peke yake ama wakusudio wote waumini? Sio waumini wote. Qala al-Baghawi rahimahullah, sababu nuzuli hadhihi al-ayati fi al-muslimin alladhina bi Makkah wa lam yuhajiru nadahum Allah bismi al-iman, sababu ya kushuka hii aya ni wale waislamu waliokuwa wapi? Makkah, hawakufanya hijra. Allah akawaita ya ibadi alladhina amanu, bado wakabakisha katika nini? Iman. Akawaita kwa jina la iman. قال العلامة الفوزان هذه الآية من سورة العنكبوت وفيها الأمر بالهجرة وأن أرض الله واسعة. هي آية في سورة العنكبوت نندنياك كنا أمر يكفن هجرة نكو أرضي الله نبانا. إذا كنت في بلد لا تتمكن من إظهار دينك فيها فهناك أرض أو أرض الله واسعة. Ikiwa uko katika nchi ambayo huwezi kumakinika kuidhihirisha dini yako, basi ardhi ya Allah ni pana. Intaqil minha, ondoka hapo mahali. La tabqa fi hadhihi albuq'ati as-sayyi'a bal ikhruj minha ila ardi Allahi alwasi'a. Usibakie katika sehemu hii mbovu ya watu waovu, ondoka nenda katika ardhi ya Allah kunjufu, wagure watu wao. Qad wassa'a Allahu al-ardha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya ardhi yake kuwa pana, kuna sehemu nyingi za kuishi. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. دليل يكو هجرة يندليا نكو متوما سلام سيما هجرة هيكاتيكي مبكا يتكبو كاتيكا نيني توبة نتوبة هيكاتيكي مبكا جوا لتكبو شموزة وباندوا مغرب نيني كتك علامات الساعة الكبرى كتك علامة كبوة za kiyama ni kuwa jua litachomoza upande wa magharibi. Watu wamezoea kuliona mashariki, siku hiyo litachomoza upande wa magharibi. Na likichomoza upande wa magharibi, watu wote wataamini. Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم ataja ile aya, la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Haiwasaidii chochote kabla ya hapo, ikiwa hukuamini, ukaamini baada ya kuona kwa macho hilo jambo, haikusaidii. Na kabla ya hapo, ikiwa hukutubia na kuomba maghfira, baada ya hapo hakuna tena kukubaliwa tauba. Mtume sana anasema wala tanqati'u tauba hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Qala amma qawluhu sallallahu alayhi wasallam la hijrata ba'da al-fath, dhahiru hadha al-hadith anna al-hijrata intahat ba'da fath Makkah. Ukiangalia hadith لا هجرة بعد الفتح نكما هجرة يميش بعد فتح مكة. وظن بعض الناس التعارض بين هذا الحديث وبين قول صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وإنجين وكذنية هذه حديث زغنغانا، لكن أهل العلم أجابوا عن هذا الحديث كنو نوفيوني وكجيبوا حديثنا كيليزا أن المراد لا هجرة بعد الفتح أي من مكة. هكون هجرة بعد فتح مكة كتك مكة كونيني، لأنها صارت بالفتح دار إسلام وسباب مجي ومكة ومجيوك بعد فتح مكة وكوني مجي وكإسلام. سسا هكون تين هجرة كتك مكة كون مدينة وسباب تياري مكة ننشيانان ya Uislam na itabakia hivyo kama alivyosema Mtume sallam mpaka siku ile watakapoondoka waumini wote ulimwenguni, itabakia Makka kuwa ni nchi ya Kiislamu. Na haya tumezungumza katika darasa za Asharatu Saa. Na hapa kuna kuwarudi Khawarij, kweni waerevu vijana. Khawarij wana shubuhati nyingi sana. Wapo ambao wameandika vitabu haswa katika kukufurisha viongozi katika nchi ya Kiislamu, bali bil khusus dawla ya al-mamlaka al-Saudia, kwa ni dawla ya makafiri. Wale ni makafiri, si Waislamu. Kuna mmoja mwalimu wa madrasa, na hii ni hatari sana, mwalimu wa madrasa asomesha watoto takfiri khariji, awafundisha wale watoto kukufurisha, sema ile daula ni ya kikafiri. Alhamdulillah, kijana mmoja alikuwa akihudhuria durus, nakumbuka Masjid Ziwani, ilikuwa sana tukizungumza khawarij na nini, na hii shubha tuliwahi kuitaja wanapokufurisha ile daula ya Saudia, na huwa kufurisha watu mpaka wafagiaji wale kwenye mahoteli Makka na Madina pia wasema makafiri, sababu waridhia uongozi wa makafiri, na anayeridhia ukafiri yeye pia kafiri. Na jamaa kufurisha kufurisha. Ukisoma visa vya Khawarij utashangaa, subhanallah. Almuhim, ni kijana amuuliza mwalimu, kwa hivyo ikiwa ni nchi ya kafiri, maana yake ni wajibu watu kufanya hijra kutoka Saudia waende nchi nyingine ya Kiislamu, sio? Nifahamu hivi, wewe waona kuna nchi gani ya Kiislamu ina Uislamu kama mfano ile nchi? Ule ukweli, wacha kuzungumza na hamasa. kama ushakwenda ile nchi, nionyesheni nchi moja kukiadhiniwa maduka yafungwa, moja tu kukiadhiniwa adhana, watu wafunga kazi waenda kuswali, na ukifungua shiku. Nionyesheni Erdogan afanye hivyo, Taki Emirati afanye hivyo, nchi gani ambayo kiongozi wake ni Muislamu afanye hivyo? Hakuna, sio haya. Ambaye ashatembea atazungumza kwa insafu. Sisi hatusemi kuwa hawana makosa, viongozi wote ni binadamu, waweza kupata, waweza kukosea wote. Almuhim, ni wajibu kufanya hijra kutoka katika nchi ya kafiri? Akasema ni wajibu, tena hii nchi ni ya kikafiri. Akasema hivi, na haya ni maneno mimi najua ameyatoa kwa Abu Muhammad al-Maqdisi. Una jamaa wajiita kwa majina gani? Humjui jina lake huyo. Huyu jamaa ni nakira, hajulikani jina lake. Aandika kitabu kizima kisha jina, haandiki jina lake kama hapa Salih bin Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan, sio? Yeye aandika Abu Muhammad al-Maqdisi. Abu Muhammad al-Maqdisi. Yu wapi huyu? Watoka wapi? Ni mwana wa chuoni wa wapi huyu? Mpaka utakufa umjui nani. Kwa hiyo achukua ilmu kwa mtu humjui nani. Aweza kuwa Yahudi fulani ameandika kile kitabu kutia fitna, na wewe wafuata tu. Na huu ndio mfumo wa Khawarij. Abu Ubaida Zarqawi ndio nani? Sio Abu fulani Balbawi, Abu fulani Albalawi. Haya ndio majina yao waita na hivi. Kwa nini hataki kujulikana? Na hapa pia kulikuwa na vijana hivyo wa Khawarij. Wewe waitwa nani bwana? Abu fulani. Una jina pejasusi wewe. Baba wewe, taratibu Sheikh. Jina lako wewe, si babako alikuzaa akakuita jina wewe? Waitwa nani? Huonyesha kuja kuchunguza huyu. Sasa si wa kuona hapo ulipo, ama unjificha? Alhasil wakoi, huyu Abu Muhammad al-Maqdisi takfiri huyu, aliandika kitabu kuhusu kufru ya daula ya Saudia, kuwa ni makafiri wale. Kijana akachukua mwalimu wa madrasa, akawafundisha watoto pale katika, yeye afundisha somo lingine, lakini pale pale katikati aingiza zile shubuhati. Aulizwa Abu Muhammad al-Maqdisi, yasema wala astathni Makkah wal Madina, hii daula ni daula kufr, hata Makkah na Madina pia. Na huyu mwalimu pia akayanukuu yale maneno akawapa wanafunzi. Na kijana muuliza, Maka na Madina pia watu wafaa wafanye hijra? Akaingia kwenye mtego mwalimu. Awasemaje kuhusu hadithi ya Mtume sallam, la hijra ta baada al-fath, hakuna hijra baada ya fathu Makka? Wasemaje? Sababu Makka ishageuka kwa nchi ya Kiislamu, na Mtume sallam kwa hadithi hii ni kuwa itabakia kubakia ni Uislamu mpaka watakapoondoka waumini wote ulimwenguni. Wajibu vipi hii? Sikilizeni niwaambie kitu kimoja. Hawa jamaa wana shubuhati, lakini watakana wajibiwe kama hivi mpaka mtu yeye nyamaze. Mtu akikwambia wewe, juzi nimeona taadiki moja nzuri sana. Mtu akikwambia wewe kwa mfano, mbona waipenda sana nchi ya Saudia? Si ni Ibrahim antuombea akasema faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim. Sasa makosa yetu nini? Tumeambiwa na baba yetu Ibrahimu, ametuombea Mungu tuipende ile nchi, hatuna budi tuipenda. Hii Makka, si Ibrahimu ndio aliomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim, afidatan minan nasi, si wote. Sasa kama wewe hauko, wewe bahati mbaya, sasa jitafute. Sisi tumeombewa na baba yetu Ibrahimu kuwa tuipende ile sehemu, basi tuipenda kwa sababu ndio tunakokwenda kuhiji, na Madina tuenda ziara ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini usipende sehemu kama hii? Niichukie? Khawarij ni watu waovu sana. Kwa hivyo wao nafikiri ni katika wale walioelewa hivyo, la hijrata baada al-fath, maana yake Makka itabakia kuwa nchi ya Kiislamu, hakuna tena watu kufanya hijra kutoka wapi? Makka. Sababu kabla ya hapo ilikuwa watu wafanye hijra kutoka Makka, kabla ya fathu Makka. Hakuna tena. Khawarij, takfir kwao ni kitu cha sahali sana, kila kitu waweza kufurisha. Mmoja ataja nzi, nzi amsumbua mtu kila saa kija hivi amfukuze. Si unajua nzi vile amfukuze. Amwambia mwenzake mimi nafikiria ana adhunnu anna hadha dhubab kafir. Nafikiri unzi kafiri. Kwa nini? Yudhi almu'minin. Anaudhi waumini bwana. Kila kimuondoa yarudi tu yani udhi. Wao kafiri. Na wale wawili kama ametaja nafikiri Imam al-Ajurri rahimahullah. Wawili watufu katika al-Kaaba katika Khawarij. Mmoja amwambia mwenzake hawa watu wote wanaotufu katika al-Kaaba makafiri ila ana wa anta. Tulobakia katika Uislamu ni mimi na wewe peke yetu. Ah, yule mwenzake kaona da hii sasa hii mpita. Yaani hawa wote wafanya tawafu wa muabudu Allah. Mimi na yeye tu tumebakia ndio waumini. Hawa wote makafiri. Akamwambia jannatun arduha as-samawati wal-ard u'iddat li wa lak. Pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi tumeandaliwa mimi na wewe tu. Hawa wote hawendi. Taraktuha lak. Pia nakuachia wewe sasa ingia peke yako. Wataraka madhhab al-khawarij. Al-khawarij ni watu akili zao finyo sana. Na vijana wengi maskini wamekwenda kwa kutotaka kuisoma dini. Haswa vijana wanaosoma hizi university. Wengi wamevamiwa na hawa watu wakabebwa. Na nyote mwajua. Mtu asoma medicine amefika mwaka wa tatu, si mwaka wa nne. Ambiwa na wewe, hivyo ulivyofika tosha, unajua kufanya operation eh. Jamaa udungwa risasi kule bwana wewe utakuwa watoa, wabaki hapa. Waislamu kutaka kule. Maskini huyo mzazi wake alikuwa yatarajia makubwa kwenye mustakbali wake. Lakini pia upande wako mzazi, msomeshe mtoto wako dini. Ukimsomesha dini yake hawezi kucheziwa akili na hawa watu. Atajua kuwa huyu sasa anavyonifanyia anipeleka pabaya, siko huko. Lakini mkikaa msiwasomesha watoto wenu dini ndio mtasikia zile habari. Mtu ajilepua huko, si mtu afanya uwa watu huko, mtu afanya nini? Ah. Watu wa ajabu ajabu. Maili 56 tu. Wale ISIS waweza kuingia Israeli wakawatetea ndugu zetu wa Palestina. Mmeona wakienda? Karibu tu, sijui kilomita ngapi tu, si kilomita nyingi yani. Si wao wako Syria, wako Iraq, si daula ile ISIS. Mshawaona wakienda Israeli wakawatetea Palestina? Mmoja tu ushaona nkwenda? Hawakwenda. Wako wapi? Mshajua jamani, kuna project chini kwa chini hizi. Hizi zote hizi diayat za kuharibu sura ya Uislamu. Ni watu watumika bila wao kujua au kwa kujua kuwa waharibu sura ya Uislamu. Chungeni. Chungeni sana vijana. Tena nyinyi ndio walengwa. Wewe kila siku mkubwa wako yuwaota tu yeye. Na kuota wewe uko peponi. Ehe. Nafanyaje? Sasa wewe ndio utakwenda kujilepua kwa sababu mmekuota wewe. Tena hurul ain sabini wakungoja wewe tu. Mimi yeah. Na wewe njibu hivyo, na wewe ukujiota. Wewe kila siku komanda wewe huota watu tu. Wewe huitaki pepo wewe. Mbona yani watu sukumia sisi tu hizo? Pepo sisi tu tuingie sio? Wafidhalika faliyatanafasil mutanafisun, njibu hivyo. Fastabiqul khairat, nataka kuona wewe ukianza. Sasa pale nzako wewe usiseme hivyo. Huu ndio si. Kwa hivyo I'm the anointed, you waiter, the chosen. Ndio mimi. Kijana maskini mdogo, huyo visho visho, maa salama. Yuafili ambali, watu wengine wafanya shughuli zao. Allahu musta'an. Qala yadhunnuna anna al-hijrata baqiyatun min Makkah ba'd al-fath. Fayuriduna tahsila thawab al-hijra. Mtume sana aliyasema haya maneno kwa sababu baadhi yao walikuwa wadhania hijra bado imbakia baada ya fathu Makkah. Kwa hivyo wataka thawabu za hijra. Sababu sasa itakuwa sahali kufanya hijra. Hakuna tena wale waliokuzuia watu Makuraish waliokuwa kimkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sana akamwambia nini? La hijrata ba'da al-fath. Khalas. وأما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقية إلى أن تقوم الساعة أما كفني هجرة وتكنش كفير جامب تبكية بقى قيامة سمام والدليل الآيات السابقة والحديث النبوي السابق هذا هو الواجب على هذا هو الجواب على هذا الإشكال إن جوابه إشكال نهابا كونزيا كون نهابا بيلي ataanza kueleza yale yaliyojiri baada ya Mtume صلى الله عليه وسلم kufika Madina na kufa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم na yale yanofungamana na siku ya kiyama biidhnillahi ta'ala hawa tazungumzia huko mbele na nafikiri tuko katika hali ya kumalizia kile kilichobakia katika usul athalatha naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum.